بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في درس 13. بعد الجهر بالدعوة، دعوة سر دوري انتقل لنا الدعوة جهر. صحابة رسول صلى الله عليه وسلم كيغا رسول صلى الله عليه وسلم برغاغي كورشد داكي اشتداد زيادة لأنه كفار يعني زيادة شددتو عزي بغني ونا بيالا كونيغا قويلة كونيغا عزي بغني كونيغا يعني سايغني كونيغا آغي سيالة كونيغا أرغا سيالة وكونيغا إري حرغوي مكة كيرو yani jeegoy urmay makka ke jeeger azab kirna ke kiye kone ga jeer jeeke be ki so koge dinugu re hitkinara islam ga dara kofur hitare ge gari shiddatu bala be gina kena so o kone ga ge dan kalimatul kufur boy ko far gar gar ge azab ko ziyada gar ki mana dina l'islam gar sor di din no gar be ter be ga ki re lakin to duke mutmain bal iman na so kana islam na ko sur no o ko ne ga ge e ugu na kana kelma na ko akinu azab pe ko ziyada ra ki mane ge kana kelma na ko akinu sabati ge na rabbana subhanahu wa ta'ala al-asmi ge rasul sallallahu alaihi wasallam o gar bala ko azab ko hardo azibita leka shidda bardo e kage rasul sallallahu alaihi wasallam berregene ne rabbana gar hafsigine ya kere ammego abu talib toga azabita lin gibleno ouna himayina inaso himaya abu talib ki bodor ye genage bar shakhsiyan ge kana azab ogar deriki akoyri lakin sahaba o ke suubat ko akay ke suubat ke korga gane ke kiyage rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba go hero kege daibere mantiqa habashar hijirinu guni u ogar hijirinigi sanad 5 rasul sallallahu alaihi wasallam yani dawa akire 3 sanar sirgne sanatan jahar gini mana 5 sanagini sanad 5 ge min rasul sallallahu alaihi wasallam rasul ginda 5 sanay goy mushrikinge kor musminge bi tadikirna azabu ko kor ziyada nagnaga rasul sallallahu alaihi wasallam habashar hajirinu gune ki awal hijray hajirini wa 12 o baro 12 ya bagos isti usman ya afan ni raisugui sayyida ruqayya bint nabi sallallahu alaihi wasallam ga bay ruqayya ge usman ya afan bi wartai abu salama ga bay kala umma salama ga bay عامر بن ربيعه نرى عبد الرحمن بن عوف نرى عثمان بن مزعون نرى مصعب بن عمير نرى زبير بن عوام نرى سهيل بن البيضان نرى ك او بروغا 12 غنا باو استغنا او سوكو 16 اوكي كير حال كو سوريغي كنا كوره يا سورين كي كي سورنو نسو تاچاره ايري جينيرو تاچاره نا كونا كور مينا هندا كو سوريغنا كير واتير كي بدر دارسن دارسني مشكلة داي اوغا دينغون اسلامي بر مسلمي اسلام دو دربره اباراكر نه او دونه نه سو كيكي اباراكر نوس برغا بيرا ازبينس جورتي غو كا كور زيارا سينا سو رسول صلى الله عليه وسلم دو دينغون تي با فريبا حبا شركاي نو غنغا كي اوغوت كوي اوغا ابو الاسلام دو دربه كيرا مكه اوغا نبي محمد كي سيلي غنا اورغا كاغسه ايمان غا زهاري كاغنا muslim ga kaka ka bagar ga salagne mushrikin do akke ab do gine gi u bodaru shiddat al azab ka o bina koy ga kor fitne sen ga hasil ke de so nabi sallallahu alaihi wasallam ke kus ki gir jabe hijrinu naga ki ashan yani o goy amene gine ke u teriga kir ziyada rasta mer gine gine mumkin yani so bad eri na so ke gina a ibada u kirna fatra ne er kudela ga ma rabbana subhanahu wa ta'ala farja koy diga indo qabdar koy oke sirriya tamdo kusurera ke berdo watay do dar sinere u berdo dar sinere rabbana subhanahu wa ta'ala janegi naga o amor kap ke se fina ke de akke se fina baktaro de ke se o jurugina re kore ke in ko far go makka ke ge o kosori hemigin do direktu ma ari go biere amna go biere hirre go biere re hisambe ke da ogana jargini lakin u bardo sare ge o ke ar se fina ke o jurugina bar kore ge kara ke da hikesna nu u to hasle ke agne ge o to rabbana hafsigina haba shar'a ملك كوي حبا شكين اودا نجاشي غنري ملك نجاشي غي كار حبس خاصلي كغنا نجاشي غي اوكي اكرمي غنا غبيلي غنا ان ناغا كي كدوغد كير نو دار غي كار اماني غيرنل نفسو ابارا نو غادي بي اوب دوبا نيو تي هيرن ني نوغنا كي برار ام نيوري ام سلام اغوي يعني مهاجر كي غير بي اوغار بي هجريني اليري لما نزلنا ارض الحبشه جاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه يعني اوغوي تو حبشر تايغي او جيران كورا قواينياي دغا نجاشي جيران دو تركوليغي دين تو غبيغا امن تيغنا تيغا جودوغ نغنغا كي ناو واتاندوس تيو ازي تيغا يوسينا سو ربنا سبحانه وتعالى فرصه تكيغا ايرو ابي دال تيغين اوغوت كوي جهر بالدعواغي او كوني اسلام دو دارباي او اسلام دربه ابور دربه ایره او که درده او بر مهم دو کار زیاده رو یعنی مسلم که سکر اهمیه گو که در نگه نی حمزه ابن عبدالمطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اهمیه گوی او که بردنه مسلم دو اسلام دو یا لیکن او سیاد که نره او شباب که نره حمزه ابن عبدالمطلب که او من نایتا بنا او شباب پی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اهمیه گو من نایتا که نی یه نره oke wa shabab kinara gorar gatti te ga noare abdo gran tuyur du damar abdo raketti oga edir sinasu makka yadir kaaba gar sinasu safa marwa ke gar sir kulinasu ke erkul dor ketigini ni tawre da ya ke ga ergo kirni ga sako ke ga seginare be gor ke ginan do kuba ni kislesu ya akra nero na kiragano burgi abu jahal gi ki daunare shatmega shatmina airega airegna koga se bigna aga ki ki ke obdo gnegi na wardo ne se sam kira na burge bigna jorne no ke gna ya khara ne ko boga barido ke dan ne ligina re ketie barido ka sare ne nar aw ne re ti mar ke to we gna bu jahal tar kire abu jahal tar kire ra bu jahal ta go hi awuri ziyadar shanna igindo e islam do uri ne so Muhammad dinu ko ga sigi obdo ina so nar ke tina umi ana kire buru tina ade ni ga indo e ma dinu ko sigi na bodo ke da gadab to eure re ko subo ke da rabbana subhanahu wa ta'ala to dugo hidayi na ga muslim ni kere o islam to darbe ga darga o muhim ziyadar ihtimam o muslim sokor ihtimam ke kigi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar ibn al-Khattab ke baad ma o haajire ginda tara hijra awla o haajire ginda tara islam da dauri ki كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا كرني اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب رسول صلى الله عليه وسلم إلي يري أو سويك أو يا ربنا نار تغنى هدينا إسلام دو تينيغ إسلام كنو سيري تكيغن أبو جهل لغا عمر بن الخطاب بيغا نيه برسوية نيه هدينا تغي أو برنار تغنى هدينا تغيغن رسول دعا دلسو عمر بن الخطاب هدي تي عمر بن الخطاب كي يعني كتير اسلام دو اولی اسباب تبان سبب کوئی که اسلام دو اولی گا تکیه گا سنگ جوسی نی عمر بن خطاب او اسلام دو اولی گی در عمر بن خطاب او کنو گی نره او کلاغ نه کنو گی نره او شریط من روایتی بر اسلام دو اولی او حبر کرو نسو تیه او گا نا آئی گی او قوارا گی نره او باری بونین ارین سقو که گی نه کسر او دا آئی گی نه او را کلی نسو o ne jemi ibn ma'mar gina li o bara o ashir ke dio gina re o kwara gina re ti o bara ko we e o o bono wa se e islam do ulere nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam din si gere gina ti e ko boy gina do itos ne bi ma kare ga sokko bamgu be ga bare be ga o baro be ga nakko ga nya be ko to be en e na ge sokko ti e o umar ibn khattab islam do ulina gina itos ne sokko ko boy su ko ando ge umar ibn khattab ere gar kes leso haram gar kes leso oro kada go nyina har ka gena gede o kidan ne ka kidan na Umar ibn Khattab Islam do uri adi saba gene mana din go hayre gene gene reso o Umar ibn Khattab ko ara ne le kana din hayre go lakin ay Islam ne Islam do uri gene rabban ga amene ga rasul ga saddege go do ge gene reso to Umar ibn Khattab ni uda ki kingina o ka na rege su korale je ko to kre re gene عبد الله بن عمر بن الخطاب إلي أي إليري براكر نيني أول بن الخطاب رضي الله عنه غير بر إسلام ده أولي يعني دينك كنونة أو دنا مسلم دنا دار ابن أرقم ده تجارة ده قطرة كعسرة كعبة دنا حرام كي كده سالا ندوغا كعبة سالا كنه أبدوغ نك يعني دين عزة كي طيب أو هبشر أيرو كتير كعاي دار كي كده أو غير جسة نجنا ره قواني كقرن ره مشكلة بدو سبب سيرة كي جسة كي أو أبو كتابو روا كده بيجنا أبدوغ نك جسة تلقاراني كجنا دي مشهور يعني هو علماء أبوتي يعني قدوي قصة كي برن يعني أوكي الرسول صلى الله عليه وسلم دو قبائني كعب أغير أن نرى يعني سورة النجم غيري نرى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى غيري نرى تيني كسيني تي قرآن دي يوني تلك القراني قل علا وإن شفاعتها لا ترجع نكين كي معنى أوكي يعني تي قوي عزة نرى منات نرى تكا سنم سنم أدرغي نرى كفار غير تدنا يروتوغي نرى بني نكا بيكي بر سي سورة النجم دي تكا أدر كوغوري يري تكا فايدة واكير نوس أغا نجاي سوي نوس كينا كي لكن بر ناني رسول صلى الله عليه وسلم أرغاني نبادورو شيطان دو يعني شوي داري غير كلمة يوني كي يكي كي يكي كو دور بدوغا قرآن غير كسنا غيري ناسو نياغني ني تلك الغراني قل أولا تكا تي أقواي نرى dara yauka ali ginara kada barka shafa'a kada shafa'a gu kage aina wa aina akwaina kini u baraki rasul sallallahu alaihi wasallam kigi mushrikin ga qara akwaina kikira kiraage ina irutuke yani erna to wani ina erdekiya kikiyori uchi erdekiya kikigi barka lani yagani tu dana rabbana irzika bardo o kiri o ga hayaga bardo kiri enega bardo koiri lakin irutuke shafa'a kire tatage dana irina una niri uchia inigine ki suratal najim ge sajda kiri u sajda arke tiro muslimin ga kafur ga sokko sajire gine muslim ga sajire ne so kafur ga sokko be sajire gine la kenge na kwati isa ma or mari masur tabelara kogir kira ne kana sajde ga mane ge o ko ye sokko sajire gine kafar ga muslimin ga o ko ke gire ka rasul sallallahu alaihi wasallam qur'an ge ne ge sokko sajire gine kala ka ga rasul ga ma ke ki eme na garde ko ineso bari eme deni ki akwaye gine kala muslimin dana azin do akebere abadona so wa wa haba sere do maka o so ko islam no darbere kala rasul do be sujud ka sujud ina obro gine emirate ki tibi yogo o unur kitnu gine ga bodo e gine kitina kagai lakin gese ki kwai gese ki kwai gi o wala kana hasle kana ulama boy muslim ki ga muhaddisin ga sokko ge saki kwaye gini abu ge saki yar kwaye gini awala haje uki hasale ki gini gini nabi sallallahu alaihi wasallam ge ma'sum ge mana wa dai rabbana hafsi gina ga khata kin ne gina din kare ke sirin kitya ke sirin ke kilo rabbana subhanahu wa ta'ala ro asmi gina ina su mana uki nar shaitan do ke re quran kare ti bal gini ne mana isma ge yota شيطان كده قران كريتي بر نبي صلى الله عليه وسلم معصومي كده تاني انجي نبي صلى الله عليه وسلم ولا كودوغا ولا كودوغا كده ايرو باري بيجين باري شيرو ممكن دوكي ربنا سبحانه وتعالى نغني ولا تقول علينا بعض الاقاويل باري توغي كبر او باري جي من ولا قات كسنا ايرو كي نكي كنا اي غوغني لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كده قران كي ربنا حفظي غاريني ولا زيادة أور كذا زيدنوس ولا كرجرها أو كذا ناقصينوس. وتر القرآن يقول علا إن شفاعتها لا ترجع تقوى داري تارسيني إني ما أنا قرآني محفوظته. لا قرآني محفوظ ناسو ربنا نجني إننا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون جنكي. إذا قرآن ربنا حافظين ناسو ولا تر القرآن يقول علا ولا غيره قاعي كذا سلو يروكي شرس وعير تبي قال جنكي. وشرس يروك تبي لي جنني كلمة زائد كي سورو كره شيطان برساتوغي كده النبي صلى الله عليه وسلم بيجي تسلط دلو ربنا سبحانه وتعالى النبي در تدوغو حق نره تي حزب الشيطان كي او بني ادم كو ير كده قاد ديسكينه ملائكه جبريل نركا عملي كده قاد ديسكينه تدون كار المزمزم دو قراغنه نور دو ايمان دو هر دو كده او بلوغ نسو شيطان بر ده كده النبي صلى الله عليه وسلم هم نو وكين نيني ني نبي يدورو حتى اوغوي اخلاص ايمان دو اخلاص زيارة كده غا كده حنا ني قران ني إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. النبي صلى الله عليه وسلم درجة أقولين سو شيطان بكدا درجة كسيلوري باركي أتي قوارارو مستشرقين دو أتي رسول قوارارين رو بدر قوارنر جسا قوارنا سيرين أي منك سبب كي سيادة تلك القرآن قال أولا إن شفاعتها لترجع جاينا باركي قواي قال رسول الله كيوس وران كاريغا كان أولوسي طيب oga hitina kaga yisi e do dasando hitini kaga ewa erkerna hitina kaga ye oka talata shuro fokto habashare kera makare oga makare ah habasha badara buraka korne makare tike de abdoni sefina baharge yani jidare yera habasha ge murkap ka shagale na so habar egene ne tadaide kera tigo hasre kagene ge hamza ibn abdul muttalib ke wa kanu gnara yani o shariti o ke islam do awdin kidane tani ange kera umar bin khattab ke islam do awdi kidane o ka dana na ko kana muslim do ubedo kayne ke kera yani o ke suana islam do darbe muslim ga dar arqam dara ka usra ka ka ba gar ga sala gne te azab ziyara do ga yo hal adigne abdo gne kidane ga bora sabab to ber hit ke na ka gai lakin hit ke na ka sare so hal kara te khaire te dana taraga akure azab akure ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu iliri inna islam umar kana fathan wa inna hijratahu kana nasran wa inna imaratahu kanat rahma umar ibn khattab ke islam goge kan fatah ne asan oga dana kana haram ge ka salanu na dar ibn arqam do salaniru umar ibn khattab islam do uligi yani kaga haram ger ka salanate umar ibn khattab ke te gour haram ger salagne ga muslim ga shire ka haram ki da sala gani ma idan sala bu terdu ka gan ge umar ibn khattab radhiyallahu anhu islam do ulde ka sala ki gani kera umar ibn khattab hijra go ge kan nasr o dana no tigne hijrini o go ima kara ye medina hijrini ge ta kara hijrini o gna ke de barat ko yara ke gade o ko ne ga ge ti gu so ko ko kera berta ta ta gu hijrini o dani umar ibn khattab ko ba hijrini ne ge seliwok kada te kete ka bang sama maratu to figina ko far ko ido sokko har ga gane e umar ibn khattab e ga en bigin yo kore hijri ndo e okre hiri gore ya kiro e ma ya medinar ka hijri digini umar ibn khattab ki e ye ka hijri nes o ba wo ta wo selen ga nya wo te selen ga bere kra gor sta se ki de sieli ga gani ni o regra unde e ile nesu o garna e gidi o kana siro na korke idan umar ibn khattab hijra goge o ko yasqore hijra mukhtalif de hijrin imara goge mana berdo ugu amir al mu'minin taygi kan rahmai lena no zaman go muslimin do rasul sallam zaman do tose umar ibn khattab zaman gra zaman rahma akre riyo ne ashan haya adalar ishigri iliri umar es amdo udigi kabar kitya salagna tugas kete kadara te saladri en akhbar ke ber wasligina ki kilo ber farahigina kera bala tugur en ke dagare kera makka gu azab ko dana el do yogene ne kera makka ge od bobdo dar gano apa gene ne gidine so bodo san jegni lakin u o ka suana islam no darbaige u hamza ro umar al khattab ro islam no darbaige ku farke no tegini hay islam ge ma gudra akege kebire de ki den nare makarte inere sulta gate gaste gudra gate gaste bergadin ki gogi ali se yara abdan ne ge eme teur erde dera islam ki marra wa to kira marra wa to tok sende ge da ge nare ziyadar unufka azabka ona o go gebire ki gogra wa islam do urigi marra wa to kiri da re gero islam gra warara din ko yir tiriru ne ker dengene ki ga ha tebere kera eme rasul sallallahu alaihi wasallam hege jada waro adal ni digini terla sana kira ni ira tete ni digini fa ni le ni abu talib ega genera rasul sallallahu alaihi wasallam kironera shu'b goy bin abd al muttalib wa usra abd al muttalib ki abu talib bere shafu winasu o go ku hurere nabi muhammad ki dobere begunu gar jawuni on ni le ke tigini ni ewunu ke be ki nyogni oda rasul jamer ke te salane ga haba ke te dana sala ndor sala ga nilinesu o heme gene ke yare e ugune o seriu ke daga te teriu te bere ob dogne re keberdo eget ne gebera juno ga gendo eme ie ber kasro se ie ide ni do se yine ne erdede oke rasul so wona ko warna tikete be tarni diga wala berdo kinia diga ne delega endo irai ba do digini non ne dalik irai tebre ko keta bela ko kagena re oke hasar de da kidigini o sokko dar sinera oke berte kera ko tur kudo tiuguna de tebe dogo tiuguna de kidinu ba ko o ketugira kigernu tugi tu tanagu gardago keira sukri tugi rate kenanu ti sabab kenara biye ke shiraki hegur silina te urganir dubul dunare ga keira dignu agar ga keira ora ga gar kide o bado daligine ne o na koira de ko orna tike nidne so hesarre manago ambar go ikirna kiki ne so ki barigi sokko darsine kade begine magu sinyangina nara kalas kera oke ya sono ile gage mamat ke te kinugine ni barban noy nyagu sono ile bagu gu sono ile berre sono ile sabab kenara te shere ki ga te yare ki ga okiro ne gine ni to sar so bartar kedi bari kedi bigine re kirona ka ba kare gir koro ni ah te mana mane ke shari eme o tini tini kir ne gine ni mane gir shis selara kirona ka ba koro ni sahifa ki Baru Hashim ga sokko dar sinera tiugu ta sare kerega tiugu kerega bawu ka burru ka sokko dar sinera sheb manaw egidi kegugu ta tar ke yere sokko dar bay kafiru ka muslimu ka sokko ne asan o berdo biere ni leni ki usra goy te usra tu yo o kan de kee de ne o negi de ni de ge udure reti be sade ni ne te ta suno ne naso negi di nul muslim ga ne bi yugu ne rasul da sando ogu ne ko hor gaga osra to yira o kan ne gide ni de gudu re ri te be sabin ke su ni ne gara o ki te gidi gu si orto no li mani on ki ne gide ni bogu ne ga ko hor ga muslim ga sokko osra be ni hashim ga sokko dar sinara ite ya na kor ki le ti wu a sokko ke sisi na gara shab na kor dar be sana kamal tokkena sana tani tokkena sana wo ya kor dar be wala ke be ra sukura ti kinai nus ella o we ke yare ke ginir dara au ti min nane ko sare ka sare ka din to wase sukura ke berati ke nanus ti u ke na warte baros ti ke na ta bel nus wala ta na wor ke kinus wala ta na wor ke ger nus wala be ru ke ya di ta ros jare sun nus be gu der bel nus ti mis qala zarra ti be usa ta nuru sanatan gana talata sana wor der be oke agir wase ke ni dala ja ke ti u kri soko tokine ke ber Muhammad ka ambe te bendi digi to ne solo tour ne te dona o tiar ar solo yogni erne de bin wala dar gra kam de ga wala erne wala bodega nur er garba de ga nakko ga solo kiran yogni o gi ene gi to se ti nur te te dogni abu talib o sinyo ni o gi to no ate to no li menegi o gi sinyo gni o abene ha sinora so ko gi sinyo gni ene sahabe do ke gu sando azbe te to ber Rasul sallallahu alaihi wasallam tarkati oke ugune ga aklugu tokine ga te sariyona so begre agore ka gare sarite mal to nar begre jira agore a kap kine ka gare tukuna nyaw ka ke ke berka boro ke sare obdone naso begre agore ta tarko so bergiri oke osrar sura so uti mira kenu akine ne none kede ya saman ke ga dikide ga tekede ga ngenara ya saman king ayre gine ne tabe de korda qurada yer harge dere kere ade dere kada takure sendere boda ere tegu ner kudere begire bi ya de gine ne una qati ayne kunin talati yom done dere gide izan oga agir nori agir dara jar wasli kagini tayib qureshki o kuyge o ga nyaaw ke ya sior nori gairi si o ka wasri kagani ga ayri daraja ka sokko iriri lakin danar berba suno digru o na konti ken ni teke ni digru to wanege tayro gna ga ebe we gor darbe ebe we gor darbe gi o ga halas nyau ka berga sokko gudra gu tokni kesu au ka tok ije au ka tok gudra au ka tok te sokko tok nesu to suno ni mane kay dogni Rabbana subhanahu wa ta'ala ke sai serendo sana wego gi sana wa goge o ko ne rabana wa fi gina kaga mara da tai hisham ibn amr al hashimi ne wa awwal ogo bari gita du kana ne ta kana ne mber gina ga zuhair ibn umayyah al makhzumi ne ki o ki okra goge abd al muttalib tana ne su o ga karibe ko mama goy tire na wa mama goge na go sene tare merbe ba o no tine o bodo ne re mama ona ya or tok sere ro na mama ona tok ne ga kai do no se na wan ne kine ni ro ser o ku yer ne sene ya na ni gidi ne yagin wallahi gine re u abu jahal ge abul haq abul hakam gine di u berre na mama go daraja kirke da gine ni wallahi gibe gine ni do tayib non ne ki no te gine e ona ko ni te gine ha ona ko no e ga te e ke su ti na te su ti da eh o we go ga jo kan gin tayib o we go ge ti e oni mutab ibn adi gine li o to ker ti re o gine re usra ibn abd al munaf ta ire o suti ibn abd al muttalib to ibn hashim du suwa na no e ga na shahid ne ge hal kisun tarake begino apaya gine seraki oro e ona ko no te gine so ona ko ni ro o suti ne gine o suje nay o tor e ro suigit tayb o we go ju kan ga o isti go ju kan gin o isti go ge zuhair ibn abi umayya ina o bra kerti nafsi bari bodo ko we o do ga o ge a ju kan gin abul buhtari gin ibn hisham bodo kerti nafsi bari ko ko we na so o ho itai o ho itai ge a ma karakter ko sura shaurete sahifa ki erkelne tok sai diga bari gon no gina nak dene ka sokko ke gese gine re sukko do o shaurete do kagai haram gir kagai zuhair ibn abi umayya ge bari e ra ara ka sagi gine tare hulla tar ki dire yani e me garam bubun ne ketke ka ban sama maratu to fi gine re to afoko tok kinda ndo o dare awna ya khona tu ire sere tare terbe ba o sei dere nya sa dere de talata senaro ben hashim ge wala go ake kisel nus tare ake tar kiri nus tena wo orke kinus bele go so jigin nus e bi tar o ge tara noy der tere ge de da ke der tere ge ni wallahi ay de ge e woni bi giru ti ke er koro be irade men ge ke so e san no ni abu jal ko taw ne kwara ne ni wallahi irana woni no tena irana ge ni ti o baro ke de be da o baro tan da de wallahi kwara ne ni irana woni zama abni aswat ne o ko ilo na kwara ne ni wallahi tara de ge ni uja o kare bibi ga te utayos ena ga ke bele daros o ko ilo kare we go do har ga ni mutal ni adi ne u ba su ye bar ka sabi se ge na uja na kwara ne ge ni uja ira da ira do no ta ga no war tan da ira de ge ni hisham ni amru ga har ga ni o ho ido ho ya na har ga ne so uja ri ri bar ki gini arta ga sa ge ni uja ki girta ga sa go bar ki bar gini arta ga sa ge mani ke kir ka na ta ga sa go ene o ra go gi na ra ya kana tikiti ma go lo ni wa usra ti gina wa sharif kina wa anna go makka gina wa ertu bi anna ko gina ga usra suti da mere da riga ni da mere tel nuun la la o ka ka usra riga ka sara da na bargi erge ni da hilli da lemani wa usra suti da mere tel tay da gina ga o ge da na bari keri yunu guri ak dar bagna go abu na wa to ke kuera sahifa do ira ker sara ya do ira la ker sara su ar tader ki sare tele ka soyo tader ki te ki sare ga bismika allahumma gana ka dibigini irwa durtona koy kaso yemeni koy sokoto kinay naso rasul sallallahu alaihi wasallam hisar talata sanar berga usra wa sako kirna ki kiga lamman ti wuri ta kirna ki sare lamman ti noy ke de ki sare ab dognara war ade boy o ade boy bagari agorri man ki er sare ki tanar ki sare fatra talata sanar kufuru ka muslimu ka sako sabrina rabbana subhanahu wa ta'ala nabi hafzina ga daraja bigir ka gai tanege oge o sohobakir wasre kaga nege o abu rasul sallallahu alaihi wasallam hijri be kaso habashar jawo nege o kam 80 nafar do jaafar ibn abdul muttalib beere yani tan marra hijra tan yaro habashar hijri ni gessa ko inshallah darsa akhir.